Ràdio Cornellà, 104.6 FM. Moi boas tardes, benvidos, queridos ouvintes. Aquí no 104.6 de FM, sempre en Galicia, comezamos unha semana máis. A outra foi de descanso, de lecer para todos, para os ouvintes e para todos nós. E hoxe estamos aquí nos estudios intentando levar adiante estas dúas horiñas de radio en galego, tanto noso técnico Mark Ford como un servidor de vostedes. Os outros compoñentes do equipo están hoxe ocupados noutras tarefas persoais, algunhas delas moi interesantes. Intentaremos chamar a Armando para que nos indique, que nos fale da súa intervención en Badalona, na Lino Montigará. Vamos a ver, despois, un ratiño que teñamos. Bueno, como sempre, cada semana faremos primeira comunicación con Xosé Lamela, Ana Baixalimia, que seguro que nos presentará o seu convidado, que hoxe ten moitísimo que dicir de él, posto que é unha persoa moi estudiada e moi interesante. Despois, como xa lles digo, unha chamada especial a un músico do Val das Mouras, David concretamente, que nos falará dun concerto que vai a celebrarse o día 29 deste mes, ou do final de mes. A conexión habitual de cada semana con Xulio Simón, despois na segunda oriña. Posiblemente falemos con algunha persoa máis. Si non é posible, intentaremos conectarla ao final con o noso poeta da Mariña, se é posible. E, como sempre, dándolles noticia de algunhas novidades musicais. E temos preparada unha. Unha que titulan Pontella, do grupo Fiandola. O grupo Fiandola acaba de publicar un disco titulado Volta e Media, precisamente o día 24 de outubro. Saiu ao aprelo. 10 cancións, na súa maior parte tiradas dos traballos de recolla que o propio grupo realiza, e que compoñen o terceiro disco de Fiandola, que se titula, como acabo de dicirlles aí un momentiño, Volta e Media. O seu son, cun grande protagonismo dos acordeóns, clarinete, gaitas e percusións, é interesantísimo e moi bonito. Acaban de presentalo, como xa lles dixen, o mes pasado, ali na Salasón de Cangas. Despois presentarano tamén en decembro en Betanzos e en Bueu no mes de febreiro do ano que ven. Bueno, pois Fiandola sona deste xeito. Aí vai. Adiós cepas de montoño, pinardas la barranquilla. señora Rufaela, mais o señor Xacinto. A señora Rufaela, mais o señor Xacinto. Neste lugariño aye, quen de min anda vendendo, fágome a desimulada, entender venas entendo. Fágome a desimulada, entender venas entendo. Casca do ovo, a mais nona dentere. Colle na casca do ovo, a mais nona dentere. Andi vete este alabando, que te pai era muy rico. A riqueza do teu pai eleva un corvo novico. A riqueza do teu a Pontella, Pontella de Fiandola, unha peza de música extraordinaria. Despois, se podemos, vamos, xa intentaremos poñerlle algunha peza máis de este grupo que acabamos de presentarlle, que presentou precisamente o disco este grupo chama Fiandola, e que presentou o seu disco chamado Unha Volta Outra Volta de Roda. Bueno, o caso é que, como xa lles comentei ao principio, o primeiro que vamos a facer é conectar con Galicia, conectar co a Baixa Limia, que sempre ten preparado o noso correspondente unha persoa ou un personaxe interesantísimo e importante para nós, e que posiblemente hoxe volva a ter, como cada semana, pois unha persoa de interese para todos os nosos ointes e para nós tamén. O caso é que coido que xa o temos ao outro lado do fío telefónico. Vamos a dar as boas tardes. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio e ouvintes. O que temos hoxe o estudio casi medio baleiro, bueno, o técnico como é correspondente, pero é máis eu. Os outros dous componentes do equipo están hoxe ocupados con certas obrigas profesionales, un deles en obriga profesional de presentación ali no Centro Montigalá de Badalona, Armando, e a nosa colaboradora Laura tiña traballos específicos que realizar hoxe, non puido estar aquí, pero bueno, coido que entre o técnico e nós seremos capaces de levar adiante o proxecto de hoxe. Ah, absolutamente convencidos. Sí. Vamos a ver, teño entendido que tes hoxe un personaxe extraordinario, non? Para o noso tema de hoxe, que seguro que podería ser moi abondoso, moi aumento, con moitísimo tema, pero o que pasa é que vamos a ciñirnos, a mellor, a cinguirnos algunha cousa determinada, pero fai a presentación, pois. Sí, bueno, vamos a falar de Francisco Fumega. Eu creo que é un nombre, é unha das mentes máis claras que temos aí en Galicia, e tú te comentaba esta mañá, eu creo que é unha persoa que ten un historial académico impresionante, despois unha historial profesional fora de serie, ¿no? Foi extraordinario. Tamén tenemos o problema de que en este momento pues, debe estar traballando, porque xa sabes que está na Escola Superior Galicia de Vila Nova de Cerveira, en Portugal, pues debe estar aí pues, impartindo clases de que lle tome ese morfología do paisaje, claro. O algo así, ¿no? Pues temos lo que sacar, arrancar da clase para que nos poida falar ahora, supoño. Entonces tamén tengo seu tempo limitado. Vale. É unha persona realmente extraordinaria, porque con decir que ten máis de 22 libros publicados, que ten participación en unha cuarentena de congresos, de ponencias, de participar, bueno, que é inmensa cantidad, sí. Aparte de que foi delegado de Medio Ambiente e que Dorense é o exemplo paradigma do que debe ser un funcionamento dunha delegación provincial como foi esta, non? Pues vamos a saudar entonces ao o profesor. Moi boas tardes, don Francisco Xosé. Boas tardes. Gracias por atendernos e por estar aquí e perder este minutinho con nós. É un placer. Vale. Xosé, aí o temos, sí. Xa. Sí, bueno, supoño que estarías en clase, non, neste momento. Sí, non, bueno, xa, como xa me avisara, xa fixen por adiantar un pouquinho e despois xa continuamos cara a obra. Non hai problema. Vale, o sea que desde a Escola Superior de Galicia. Superior de Galicia, ali en Portugal, pois seguro que a Universidade de Portugal seguro que lle dan permiso para poder facer. Bueno, a verdade é que en cuanto a xeografía, historia, arte, xeografía de Galicia, bueno, cualquera dos temas que mencionemos, seguro que el educho está preparado para todos eles, pero tamén no asunto de congresos, posto que os últimos que ven desenvolvendo e desarrollando o Centro de Estudios Chamosolamas veñen da súa man, non? Sí, bueno, levamos unos 20 años con esta actividad y cada vez más, pues, tiene importancia fundamentalmente de potenciar lo que son estudios locales, estudios de áreas pequeñas que muchas veces están fuera de lo que son los grandes circuitos comerciales de investigación y posibilita, pues, ya te digo, que muchas veces tú sabes lo bien ahí por la raya de lobios con parcela do homen, que si non fai a xente dali, si non fan colectivos que se impliquen a nivel local, pois non fai nadie, porque son unhas metodologías moi impostas, moi de estar en archivos, pois moi dispersos, un provincial aquí, outro que poden ser os provinciales, entrar en notarios, poder protocolos, bueno, e iso, pois eu creo que é o fundamental do que son estes congresos de carácter local, como no caso dos temas holandas, ou incluso o que estamos facendo estes días aquí en Vila Nova de Cerveira sobre a bacía hidrográfica do Miño, donde se dá unha confluencia de saberes desde a antropoloxía, desde a arquitectura, desde a xeografía, desde a arte, desde a historia, desde a literatura, sobre ese eixe vertebrador que é o Miño, que si ven a fronteira, tamén é verdad que sempre foi unha unión entre galegos e portugueses. Estás escoitando ben, Xosé? Sí, escoito, supongo que é dificultad, ¿verdad? Sí, bueno, eu quería comprobarlo, porque aquí nos tamén faisenos un pouquiño de reverberación a comunicación, pero en realidade entendemos moi ben que o seu traballo está agora precisamente en Vilanova de Cerveira e bueno, fai referencia concretamente ao Miño con ñ e Miño con NH, non? Sí, señor. Nas dúas vertentes, na vertente galaica e na vertente portuguesa. Sí, señor. Sí, sí. Que este foi no 2009-2011 un proxecto que realizou precisamente Paco Fumea, non? Sí, é un proxecto que, bueno, xa levamos aquí 23 anos traballando e, bueno, en no que a Cerveira, pois, concretizouse no que é o Museo do Río Miño, un lugar que eu creo que é interesante para visitar, un lugar onde se concentra toda a investigación sobre o Río Miño, desde o punto de vista biolóxico, desde o punto de vista antropolóxico, patrimonial, e que, xa digo, é un elemento que entendo que posibilita que hoxe o que é a fronteira miñota sexa, a ollos da Unión Europea, unha das fronteiras máis permeables de toda a Unión Europea. É continuo o tránsito de galegos para Portugal e de portugueses para Galicia, tanto no ámbito laboral como no de pasar o fin de semana ou de relacións culturais e universitarias. Son dos lugares pois que son comuns, que ten unha naturaleza propia a todos e que ten unha beleza extraordinaria e unha antropoloxía tamén formidable, non? Eu creo que desde Portugal eu vexe mellor desde a perspectiva portuguesa que teño do meu lado do río, non? Sí, eu creo que o Miño é unha, digamos, unha síntese de naturaleza, unha explosión de todo e de culturas, non? Eu creo que aí é de historia, non? Porque Portugal aí ten concentrada tamén a súa historia casi centrada aí no Miño, non? Sí, no, é o que te dicía, ao ser un lugar de... É un lugar de división, pero tamén é un lugar de encontro, esa marcha que teñen os ríos. Uh-huh. Son, separan, crea unha fronteira natural, pero tamén permiten o transporte en barca, as pontes, ou a concentración en lugares. Sí, esa é a esencia, diría eu, do Miño. Xa que falou de museo, do museo tamén, vostede ten ou tivo moitísima importancia, polo menos así o coñecemos nos polas noticias que nos chegan, de na creación do Museo Galego do Viño en Santo Andrés de Campo Redondo. Sí, bueno, aí traballamos intensamente nese proxecto. Un proxecto bonito, pensa que o Ribeiro é unha denominación de origen que xa no século XIII, no século XII, pois xa tiña fama e sona en España e no estranxeiro, e conseguimos, bueno, pois sintetizar aí toda a historia do que dun elemento que era esencial pois sempre na economía incluso española, cando se facían os memoriais para a construcción da carretera entre Madrid e Vigo, bueno, pois un dos elementos que máis pesaba era precisamente os excedentes de producción vitícola que tiña a provincia de Ourense. Uh-huh. Xa era o conxunto de Galicia, pero bueno, a provincia de Ourense e máis particularmente o Ribeiro, pois eran elementos que contribuían dunha maneira poderosa a que o rei, naquel caso, bueno, de 1834, pois todo o que era os reyes absolutistas, se volcasen en facilitar os medios económicos para que estas empresas foran adiante. E posibilitou tamén a construción do propio ferrocarril, acompañando o Miño, que foi un dos elementos que explica que non foran adiante aqueles proxectos de navegabilidade de 1850, do século XIX, cando estaban levándose nese momento a cabo os proxectos para facer navegar o Douro, pois que se estimasen eses proxectos no Miño e se apostase polo ferrocarril, polo comboio de ferro. Que podíamos debo estar entendendo que os proxectos de comunicacións con Galicia era para transportar viño do Ribeiro, non? Por aí. Sí, basicamente era un dos elementos esenciais. Claro. E tamén os ferrados de interior, de Limia, de... Pensa que xa da Gelas a poboación estaba moito máis concentrada na costa. No que eran as sete provincias, pois as provincias costeiras de Tui e de Vigo, pois tiñan unha eran zonas de acantonamento de tropas unhas veces do sistema liderario, outras do sistema absolutista, e tiñan que ser alimentadas e a maneira máis cómoda pois era traendo eses produtos do interior. Ajá. Bueno, o sea que o museo, eu fixen referencia a ese Museo Galego do Viño de Santo André polo feito de que acaban de pasar por aquí no foro gastronómico os o Consello Regulador, precisamente o seu presidente da denominación de orixe en Ribeiro, e dice que están tendo un relanzamento do Ribeiro algo fora de ser a nivel internacional, tanto así que acadando moitísimos premios, posto que o viño do Ribeiro pues está collendo, non sei, crianza que antes non existía, viño de garda do propio blanco que antes tampouco existía, o sea, que están dándolle vento a unha produción, bueno, a un traballo que últimamente estáse vendo éxitos, non, nesa fórmula. Sí, aí hai que felicitar desde logo dun xeito claro aos novos viticultores. Sí. Unha xeneración nova que apostou dunha maneira decidida por facer viños de calidade, por incluso moitas veces cambiar o que eran os viñedos, os viñedos que estaban xa pois con moita casta americana que viñan da Lade cando fora a filoxera a mediados do século XIX. Sí. E que fixera que se trouxeran unhas castas máis resistentes, pero que non tiñan a calidade das castas tradicionais. Hoxe levase facendo nos últimos 20 anos un traballo serio e riguroso, un traballo costoso, pero que entendo que está empezando a dar os seus froitos e volver a colocar o Ribeiro no lugar que nunca debeu perder. O Ribeiro fai 20 anos, pois, tuvo problemas serios de adulteración, problemas serios de mala producción, e gracias, por eso digo que hai que sacarlle o sombreiro, conseguiron de novo que o Ribeiro sexa o viño aquel polo que se volvía tolo, pois, Alfonso XII, ou calquera daqueles reixes que o viñan e o mandaban levar para Castela en mulas e en carros naqueles anos. Si non nos falla a historia desde a época dos romanos, que xa su buscaba, sí, os romanos, no, tamén gostaba do Ribeiro. Pues está ben, é unha recuperación que antes somente se falaba do Ribeiro, por aquel viño de taberna, viño de alodado, que non sei que, bueno, esa mala fama que lle deron, non, durante un tempo. E bueno, eu entendo que tamén o museo e o tratamento do viño como un ben cultural contribuye precisamente pois a xenerar ese producto, esa marca, bueno, como se fixo en moitos lugares da Europa, na propia Cataluña, faise dun xeito, entendo que moi inteligente e moi ben feito, e ao crear ese producto cultural, gastronómico, estamos en última instancia creando un producto económico que pode servir para axudar a paliar os momentos, bueno, que desde o punto de vista económico se están a vivir neste país e que non son precisamente dos máis ampaños. E do outro lado do río está tamén os albariños portugueses, que tampouco, eu creo que tamén son unha riqueza, digamos, vinícola importante, non? Sí, é unha riqueza vinícola importante, teñen unha problemática moi diferente ao que é o Ribeiro. Claro. O Ribeiro, como o Douro, son viños que teñen unha denominación xeográfica. É dicir, que só se poden producir no Ribeiro. O albariño é unha caste. Hoxe estáse producindo en Australia, estáse producindo en Argentina, e por iso que decide o reto de aquí, o reto de calidad, e tratar de que o elemento terra, o elemento miño, o elemento se introduzca no que é as etiquetas e o etiquetado que se faga aquí do albariño. Pero pensa que ao ser unha caste pode ser plantada en calquer sitio. O Ribeiro é unha denominación de orixe xeográfica. Son esas grandes virtudes que teñen estas terras, que teñen estes nomes desde fai tantos anos e esas tradicións. Sí, sí, a denominación de orixe máis antiga de Galicia e é unha das máis antigas de España, sí, sí. Efectivamente. Sí, sí. Lóxicamente. E iso, bueno, axuda moito o albariño. Hai unha aposta importante, fai moitos anos, pero bueno, tamén hai unha aposta moi grande aproveitando que foron os fondos europeos no lado portugués. Ha sido a coñecer Melgaso, coñecer Monsao, e aí fixáronse unhas grandes plantacións de albariño que nestes momentos compiten por mercados dun xeito moi serio. E o que te dicía, hai que engadir que son os viños que están vindo xa de outros lugares onde a casta albariño pues, parece que se implanta con relativo éxito. Co cal, bueno, aí xa digo, hai que facer que ese producto se ligue por lo fundamentalmente, ya que no se puede ligar desde el punto de vista geográfico, desde el punto de denominación de origen territorial, se ligue desde el punto de vista de un elemento cultural, y yo creo que ahí o Miño debería xogar también ese papel importante, ben se xa un albariño que se produzca en unha ribeira ou na outra. Ajá, claro, claro. Sí, sí, porque o albariño está no producindo tamén aquí hasta no Penedés, o sea que... Sí, por eso te digo, constame que aí tamén tendes producción, por eso digo que é un tema que vai a ser un mercado moi... Non hai tanto mercado para tanto productor. E ao final é a clave disto, producir produce calquera, ou como dicimos aquí, o carajo é vender. Sí, sí. Hai que crear a necesidade agora, non? Pero aparte da necesidade, o feito de que apuntaba e decía o do Francisco, era o feito de que bueno, que se está facendo unha cousa con calidade, non? E o feito de que ofrecer unha calidade equivale a, exactamente, equivale a que, bueno, pues sin pode existir viño albariño aquí no Penedés, pero a calidade que ofrece nunha zona determinada, nunha denominación de orixe determinada, ten que ser pues con respecto a aquelas normas que a propia denominación leve a cabo, non? Sí, sí, aí hai que meterle como un elemento necesario para que o albariño sente ben, pois o marisco, que non teña outro sitio. Xa me entendes, quero dicir, eu creo que a esencia e a inteligencia é saber aproveitar esos elementos endóxenos que non temos noutros sitios e adornarlos como se fixe ou como fixe en moitos sitios con moitos produtos. Sí, sí, ou cunha tapa de pulpo do Carballiño ou cunha empanada de mesego, non? Exactamente, olles, mira o que é o Carballiño, que é un pobo interior, un pobo de feira, olles, pero en base ao Seira, que era un mosteiro do século XV, e en base co polvo, era un elemento dos poucos que naqueles anos permitía conservación, porque daquelas non había nin frigoríficos, nin había cousas destas que temos hoxe, pois secábase e podíase vender polas feiras. Era o elemento con que o clero, os monxes do Cister, pagabanlle pois os xornaleiros e a xente que era un pulpo, pois era un producto de uso continuo nas feiras. Pois eso deu en que hoxe pois o Carballiño sexa prácticamente a capital. Esa conxunción dese elemento histórico, é verdade que o Seira tiña o porto de mar en Marín, e ese elemento, pois, o peixe xunto co viño eran dos poucos elementos que se podían conservar. E explica, pois, o porqué de o pulpo do Carballiño. Pero, bueno, eu aí, como sabes que son de aquela zona, teño que romper unha lanza, me teño que perdonar o do albariño, pero o pulpo co ribeiro, Sí, sí, si é de Garda ainda mellor, non? Sí. Home, claro, tes razón. Bueno, eu facía tamén mención a Mesego, porque eu sei que en Mesego fan unha festa de empanada algo fora de serie, que último xa debe levar tantos anos como a propia festa do Feira do Albariño, non? Feira do pulpo en Carballiño, non? Sí, bueno, un poquinho menos. A festa do pulpo este ano foi o 51 aniversario, dicir, fai 51 anos que se leva facendo, e a da empanada, pois, debe ter 30 e pico. Pero sí, bueno, sabes que é un outro dos elementos esenciais da nosa gastronomía e da nosa, do noso existir, vamos. Sí, sí. Sin empanada, sin outra serie de elementos, pois, olles, o galego tampouco chega a fin de mes. Entonces, é unha festa que ten moito éxito e fundamentalmente, bueno, pois que é unha comida que se presta moito para reunirte con amigos, sabelo ben, e dunha maneira cómoda e tal resolves o problema de darlle de comer a moita xente. Unha romaría, sí. E os que comemos, cando participamos nesas cousas, pois, un produto co corta rápido e tal, e xa te podes sentar. Outros platos máis elaborados son máis complexos porque son romerías, e tamén o éxito en parte do pulpo, do polvo. Sentas ti a comelo, non hai moito que ser un experto pulpeiro ou pulpeira do Carballiño que xo corta en un minuto e claro, e nos a darlle. Ademais é un plato globalizado, sabes que chega a todo o mundo, como... Sí. Nos xa sabes que cando temos tomado, pois gustanos tomalo única e exclusivamente con sal. Botamos unha sarea de sal e, bueno, pois prácticamente sal a nécora. Sí. O aceite e o pemento, pois, os de Carballiño, casi un porcentaje importante escapaba. Pouquiño, sí, sí. Solamente bautizalo. Sí, sí. Nos con sal, básicamente. Oye, pensa que o pemento e o aceite nun orixen, pois era un pouco simular a veces eses sabores un pouco tal, porque, oye, era un no medievo, e no, por aí, pois, oye, era un producto que secaba, o mesmo día volvías a depois deshidrataba, se non se deshidrataba, bueno, podía ter certos problemas de para poder comelo. Entón, unha maneira de talo, que se fai moitas cociñas, era as cosas. Eu digo que aí os amigos de Cornellá e de Barcelona que o proben cunha sardiña de sal e xa verán como sí. Que sabor ten. E un sabor... E con un borribello, claro. Bueno, eu creo que cada vez que se leva unha pulpeira aí a algunha das festas galegas por Cornellá, en Camercadé ou cualquera sí. Delas, eu creo que o pulpo ten sin éxito garantizada, non? Esa non claro. Falla aí. Está, porque forma parte xa desa saudade que leva implícito a genética galega por aí, non? Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. E este ano concretamente as entidades galegas foron homenaxeadas precisamente na feira, na festa do pulpo de sí. En Carballiño, non? Estiveron aí representadas sí. Por algunhas delas, polo menos eu sei deste detalle. Tivemos unha representación e aínda que pasada por auga, pero sí, efectivamente, pasada por auga foi un domingo deses raros, non era agosto, pero bueno, que tamén os hai. Sí. Y, pero bueno, eu creo que foi un día de encontro fraternal uh-huh. entre galegos de residentes en Cataluña, galegos residentes en... Bueno, uh-huh. cantidad de sitios, porque unha das señas de identidade precisamente da festa do pulpo, pois é que é un encontro pois de toda a diáspora de, sí. de galegos que andan, bueno, prácticamente en todo o mundo e na lúa, como di a canción. Claro, e aquí atopámonos, pois, bueno, sabes que aquí hai unha comunidade moi potente en México, en América, bueno, na zona de México fundamentalmente, aproveitan o mes de agosto para vir, pero, bueno, tamén hai moita xente no que pode ser Euskadi, no que pode ser Cataluña, no que, bueno, prácticamente, pois, en todos os rincóns deste país e de Europa. Sí, señor. E cada ano dedícaselle a festa, pois, a unha destas comunidades. Este ano pasado, pois, dedicouselle as comunidades asentadas en Cataluña. En Cataluña. Sí, sí. Sí, además que hoxe a Manuel Carrete está lleno da medalla aquí dun concello galego, Ah, sí? A medalla de ouro de Quiroga, sí. Sí, señor, bueno pues... O centro galego de Barcelona, sí. Transmitirle a miña Maragola e os meus parabéns. Vale, haberá que facérselo. A ver, intentaremos poñernos en contacto con el para ver cuál é a súa impresión con respecto a ese gasallo que lle fixeron, lóxicamente, sí, porque quizás sea merecido. Bueno, pois, abundando en cousas importantes, cuál é o traballo de investigación que está a facer? Porque xa sabemos que ten moitísimos, pero algún deles que queríamos de preguntar, ¿verdad, Xosé? Sí. Bueno, pois neste momento estou a punto xa de rematar o que é o proceso de introdución e difusión da luz eléctrica no que é a provincia de Ourense. Uh-huh. É un proceso que empecé así dunha maneira, bueno, pois un tanto de casualidade da vida, pero que, bueno, foime cada vez enganchando máis e sorprendendo uh-huh. o que costou e o tarde que chegou. Estamos falando de principios do século XX. Uh-huh. O sea que... O que non te podes imaginar, Pepe, o que cambiou a vida da xente. Sí. Decíame unha señora Linguirixo que a electricidade trouxe, dixo, non só trouxe a luz esa de o que é a claridade, non, trouxe a luz de ideas, trouxe a luz de acabouse a Santa Compaña, acabouse cantidad de supersticios desde que chegou a luz eléctrica. Sí, señor. Sí, sí. Bueno, eso, quizás o mellor ese formiguillo con respecto á investigación que tamén lleveu do feito de que foi declarado persoa importante e honorable no, como amigo dos muiños, non? Sí, bueno, aí sabes que levei a cabo todo o que foi a restauración dos muiños do Arenteiro, o seu paso polo Carballiño. Sí. Xa, parque etnográfico, un museo... os muiños de Maquía, aquí en Galicia, bueno, pois había fundamentalmente os muiños de Arereiros, que eran de comunidades veciñais, nos que tiñan uns turnos, pero tamén había uns muiños máis grandes onde a inversión que había que facer tamén era máis importante, por eso nun primeiro momento estaban en maos do clero, no século XVIII xa pasaron a maos da incipiente burguesía, escribás, abogados, comerciantes, e xa despois, xa nunha fase moi posterior, nos anos 40, pasaron a maos dos campesinos, xa cando a cousa empezou a non ser rentable, os señores les fixáronse dela. Ese proceso, bueno, pois concluye basicamente no ano 60, que é cando xa os muiños eléctricos, estes que se podían levar para casa, posibilitan que o campesino non teña que desplazarse ao río e o muiño tradicional morre e desaparece. Uh-huh. Esa historia, bueno, pois salí toda plasmada e, bueno, hai un camping moi bonito, feito con pallozas castrexas, que xa aconsella cualquier cidadán de Cataluña que nos veña a visitar ao Carballiño e ao Ribeiro, pois que faga uso del, porque... E iso está todo tamén ligado a unha fábrica de papel de 1830, onde se facía papel a partir de trapo, que tamén está en fase de rehabilitación. E vale, por eso foi por lo que me nomearon, pois, socio de honra aos amigos dos muiños, por esa labor de recuperación. El ir no Arenteiro visitar aquelas muiños restaurados que tivemos ocasión de visitarlo conxuntamente, non? É unha joia aquilo, é unha maravilla. Sí, é un traballo que me sinto moi satisfeito. Aí comenzaría, entón, a investigación con respecto á electricidade, non? Posto que a primeira electricidade, eu lembro-me de cando era cativo, que a primeira persoa que deu a luz, precisamente, facilitou a luz ali no pobo, foi precisamente un muiñeiro en Cortegada de Baños, para o pobo que era o que facía dentro do desde o muiño repartía a luz ao pobo. Sí, sí, é que temos que pensar no de sempre, na escala. Sí. Non había nin a Cenosa, nin a EDP, nin había nada. Sí. Eran pequenos, outro dos temas que xa te digo, foi das cousas que máis me sorprendeu e me agradou positivamente o que era o empeño de determinadas persoas, sempre os líderes locais, por levar a cabo eses adiantos. Na zona túa, na zona de Entrimo, pois era os familiares todos, dun coronel que era do exército republicano, que despois no 36 tuvo que aproveitar esa raya que salvou tantas vidas e que posibilitou que xente escapara dos horribles casos que despois viñeron. Pero foi o que levou a luz en Trimo, o que levou a luz a Lobios e a toda esa zona. Na zona de CEA, bueno, pues, paradoxicamente, a primeira central, o central, que foi a Borgoxer do Seira. E un padre, pois, era unha maquinaria, e un cura, un padre do Seira, pois, iba polas comunidades axudándolle a montar pequenos muiños. Eso, bueno, pois sí, aí empezou... Estes temas sabes como son. Pasas dos muiños ás eléctricas, das eléctricas o millón o viño, porque e acaban as paisaxes, porque normalmente estes artiluxos, estes artefactos, sempre están unhas paraxes maravillosas. Sí, sí. Unhos ríos maravillosos, sí, a miñera se acaban as coisas, son traballando esas cuestións, hai que tú conocer, polo conhecemento, pola investigación, que non para nunca. Pois na poboazón do Bao, que agora está sumersida, e o primeiro central hidroeléctrica que vin foi precisamente un muiño que reciclou ali un propietario non con a dínamo, daba a luz eléctrica por aí, non? No pueblo. O sea, era o primeiro caso que conocí yo así de... Sí, sí, sí, efectivamente. Era a utilización do muiño, non? Era ese tipo de... Hasta os anos 30, pensa como as conchas que tendes ali na Baixa Liga, era o primeiro feito, digamos, dos macroembalses e a do ano 48. Até ese momento, bueno, pois pequenas iniciativas que iban suplindo as necesidades de consumo das principais vilas e pobos de Bande aos anos 30 non tuvo un discurso de luz. Uh-huh. Que é un proceso moi lento e ao mesmo tempo, bueno, pues, tamén eran como todo había, oye, os detractores. Claro. Os detractores do progreso dos inventos. Había unha parte da poboación que ao mellor dependendo de determinados intereses, pensa que a electricidade hasta ese momento era con gas, había unhas empresas gasísticas que tiñan unhos intereses claros, e os povos, pois, outras cuestións iban imposibilitando o avance de un ben que iba a transformar un xeito radical con as nosas vidas. Ajá, moi ben. Iba a facer por primeira vez que a noite fora máis curta. Cuando antes se metían a cenas, pois, olles, e se iban pa cama, pois, por, xa empezamos a nos tambulear un poquinho na casa. Xa non facer solo o pé da lareira, xa se podía unha pequena lampariña, pois, o millón de periódico, ou escoltar unha radio. Bueno, que dixías anteriormente que me impresionou que foi o de que desapareceu a Santa Compaña, non? Claro. Había que poñer as cruzas aí tamén a luz eléctrica, non? Para que desaparezca o fantasma pasivo. Bueno, se aparece ten a seguridade de que o ves. De que, sí, que non son silveiras que están detrás de ti. Efectivamente, non se move a cousa. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, a verdade é que hai que felicitarlo. Bueno, no Francisco, a verdade, para nós é un placer cada vez que estamos con Galicia, porque José sempre nos presenta unha persoa importante e interesantísima, bueno, José, que falamos. José, José é un bo amigo e sabes que tampouco é para tanto. Ai, non. Pero eu sou un amigo e admirador, porque realmente para min é un dos personaxes máis ilustres que temos aquí en Galicia. Non é só, porque unha cosa é mirar un currículum, Roberto, e despois ver como é capaz de sustanciar esa capacidade que conleva consigo seus conocimientos e todo, é sustancial en feitos. E esa prueba viña cando foi delegado de Medio Ambiente de Ourense. Era unha capacidade para resolver os problemas e darlle un sentido práctico a todo increíble. Eu pronostiquei naquele momento, e se me equivoquei foi por moi pouco, non? De que o vía de conselleiro nas seguintes eleccións e nas seguintes que van vir agora sería o presidente da comunidade autónoma. Eu vino así tal e así o comentaba. Ajá. Pois, pues, pues o gallá que teñes esa sorte, cando menos no Carballiño pode ser que se consiga, non? Outra cosa que tamén hai que destacar é o feito de que foi xerente do SEA, non? Do Suelo Empresarial do Atlántico, sí, posto sí. Que ese aí houve un avance e un pulo que non todo o mundo lle... Bueno, que últimamente está un poquinho así en impas, non? Pero que... Bueno, sí, é un momento, sabes que un momento é o que é un momento onde non hai un chavo, un momento por aquí. Sí. E claro, é unha relación de consumo onde os salarios... Sí. Desapareceron. A reforma laboral permitiu que ganaran 1.500 ou que tenga que realmitan con 600, pois unha sociedade de consumo onde non hai dinheiro para consumir non pode ir a un porto. Sí, sí. Bueno. E vale, que hai aquí, onde se vexo que aquí se chegaba os que teñen a sorte de trabalhar. Sí. Non chegaba ao final de mes e non anda a cousa. Bueno. Eu non sei como está a todo, a veces penso, non sei se estaremos nunha nova revolución ou nun novo revolución no sentido histórico. Sí. Penso que cando era a segunda revolución industrial, a prensa, de 1850, 1870 incluso, non falaba para nada, nin era consciente, coetáneos da revolución industrial en sí, do que se estaba xenerando. Uh-huh. Eu creo que, bueno, históricamente sabes que os principios de século pensan que empezou o 20, que acabou, por desgracia, na guerra do 14 e 17, pensa como empezou o 19, cando se rompeu o velho régimen e se impón o liberalismo, pois non sei se o século XXI pois era un século máis internacional, máis globalizado, máis solidario, pero desde logo que é evidente que as ferramentas que valeron hasta o século XX penso que ou se pulen moito ou que teñen ningún sentido no século XXI. Quizáis o mellor menos neoliberalismo e máis... Non sei. Sí, sí. Igual estamos metidos nesse proceso e formamos parte dele e claro. Dentro de 20 anos estamos falando do que estaba pasando. Esperemos que sí. Esperemos que se xa para ben. O gallá, que se xa para todos nós, para todos os que estamos... E quizás o gallá o vexamos tamén, non? Sí, pues sí, hombre, que... bueno, vemos que lo danos igual a ayer. Temos que venir de que se xa en 20 anos. Moi ben, e temos que disfrutarlo. Xosé, máis preguntas ou unha última para a intervención túa, posto que nos queda xa moi poquinhos minutos para terminar esta primeira comunicación con vosco. Bueno, pues que hoy sí, que pase por Carballiño, tenga ocasión de ver a Francisco Fomega en la televisión, Carballiño Televisión. ¿Sí? Sí, por lo menos tienen tres participaciones, ¿no? En Crónica de la Realidad. Muy bien. Sí, sí. Muy bien. Eso es un tema de allí, de la xada política local. Muy bien. Bueno, vale. Pues que sea exitosa. Don Francisco, agradecemoslle moitísimo, eso sé, de tamén a ti, que enviámosche unha aperta grandiosa ata a vindeira semana, que seguro que voltaremos. Bueno, anotamos a ficha do noso licenciado en xeografía e doctorado e profesor técnico en evaluación de recursos naturais, etcétera, etcétera, dun currículo enorme que, por certo, a súa ficha non a perdemos e noutro momento voltaremos a incomodar un chisquiño para que este connosco. No, y un placer chamar con vos y eso, animarvos por o programa maravilloso que facedes, por o papel que xogades na difusión do que a la cultura de los galegos y que nos cuesta acabar los galegos del siglo XXI y eso, animarlos y básicamente damos las gracias por eso, por ese trabajo que nos ha desfacido tantos años. Muchas gracias, muchas gracias. A José, hasta mi día semana. Pues hasta bien de la semana, y igual si las cosas se ponen muy en línea, estaré por ahí igual en directo. ¿Eh? Oiga, ya, vale, pues venga. Música, pues, de Fiandola, como teníamos antes, que tenemos aquí. Vale. Amor a Fiandola. Venga, ahí va. Vamos a dar. O gato veu no zampar. O gato, o rato, o rato, araña, araña, mosca, a mosca, mora, que estaba no seu lugar. Triste a penar, estaba no seu lugar. Triste a penar, triste a penar. Pensaba o gato que ninguén o ia tocar. Pois o can veu no trabar. O gato, rato, rato, araña, araña, mosca, a mosca, mora, que estaba no seu lugar. Triste a penar, estaba no seu lugar. Triste a penar, triste a penar. Pensaba o can que ninguén o ia tocar. Pois o pau veu lle petar. O pavo can, o gato, o gato, o gato, o rato, araña, araña, mosca, mora, que estaba no seu lugar. Triste a penar, estaba no seu lugar. Triste a penar. Ai, e pensaba tocar. Pois o lume veu no queimar. O lume vao, vao, ninguén oía a tocar. Pois a auga veu no apagar. A auga o lume, o lume o mou, vao o gato, gato o gato, o gato o rato, o rato a araña, a araña a mosca mura, que estaba no seu lugar. Triste a penar, triste a penar, que estaba no seu lugar. Que ninguén hai a tocar. Pois a vaca veu na tragar. A vaca, a vaca, a lume, lume o pau, pau o gato, gato o gato, gato o rato, rato a araña, araña a mosca, a mosca a mora, que estaba no seu lugar. Triste a penar, triste a penar, que estaba no seu lugar. Que ninguén aí a tocar. Pois o home veu na matar. O home a vaca, a vaca, a auga, a auga, o lume, o lume, o pau, o pau, o gato, o gato, o gato, o gato, o rato, o rato, a araña, a araña, a mosca, a mosca, a mora, que estaba no seu. A morte veu no levar. A morte o home, o home a vaca, a vaca a alga, a alga o lume, o lume o pau, o pau o gato, o gato o gato, o gato o rato, o rato a araña, a araña a mosca a mora, que estaba no seu. Sintonitzes ràdio.